się zamknięci w swoich świata. Brat nie poznaje już swego brata. Czy damy radę to już zmienić? Czy damy radę to już zmienić? A teraz wszystko jest już inne i może stanie się niewinne. Jak uśmiech dziecka, który wraca i w tych wspomnieniach się zatraca. Więc nie pozwólmy im tak zniknąć, by nam nie było później przykro. It's so-